Voordat ik verder ga, heb ik ook een huishoudelijke mededeling. Ik heb namelijk identiteitsbewijs van iemand gevonden. Liedenbij, als je er nog bent en je achternaam begint met een D, wil je dan alsjeblieft even naar het podium komen, dan kan ik je identiteitsbewijs teruggeven. Dus heet je Liedenbij en begint je achternaam met een D, dan heb ik jouw identiteitsbewijs. Normaal gesproken zou voor onze volgende spreker zou dit misschien een vreemde plek zijn om iemand met deze profession uit te nodigen bij een demonstratie of een protestival vandaag. In dit geval helemaal niet. De meesten van jullie zullen hem kennen. Hij komt vertellen over de onderdrukking van vreedzaam protest en in het bijzonder over de zaak van onze kameraad Frank van der Linden. Dus mag ik alsjeblieft een heel hard applaus voor onze advocaat Willem Jebbing. Dank jullie wel.